Imetimia saa 7:20 mtani Kanyenga huko mkoani Rumonge, sawa na saa 8:20 jijini Kampala nchini Uganda. Karibu kuifuata taarifa ya mchana, tunaanza kwa muhtasari wake. Wanafunzi takribani 5,000 waturuka masomo mkoani Kayanza katika muhula wa kwanza, umaskini katika familia ukisoma kwa kiduri kuwa chanzo kikuu cha hali hiyo. Na kiboko aliyekuwa nakaa katika mtaa Kanyenga huko afariki dunia baada ya kutumbukia katika shimo la maji taka huko kusini mwa Burundi mkoani Rumonge. Na katika habari za kimataifa, bunge la Uganda lapitisha mswada wa kuwafunga jela wapenzi wa jinsia moja. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikizaji. Mitambo inaongozwa na François Akimana. Hapa sio mimi, ni Romare de Niyoyifuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Wanafunzi karibu 5,000 ndio wameacha shule katika muhula wa kwanza mkoani Kayanza. Sababu zinazotajwa ni umaskini katika familia na matokeo hasi kwa wanafunzi, kama inavyoelezwa na mshauri wa utawala na uchumi katika idara ya elimu mkoani humo, Anisenda Isinga. Anafahamisha kuwa mkoani humo hakuna shule hata moja wanafunzi wanakolishwa shuleni, na kuwa mpango wa kuwalisha kufika mkoani mwao, hali inayoeleza kuwa huenda ikapunguza visa vya utoro shuleni. Na visa vya kuacha masomo ya katika familia hutajwa kuwa baadhi ya athari za mfumuko wa bei kwa bidhaa mahitajio na uhaba wa mafuta unaoshuhudiwa siku hizi nchini Burundi. Akizungumza na waandishi wa habari Jumatano hii, kiongozi wa shirika Parseme linalohimiza raia kubadili mwenendo ameweza kuwa vigumu kupandisha uzalishaji wakati wakulima wa Burundi bado wanaendelea kufanya kilimo cha zamani. Faustin Ndikumana anaomba serikali kuendelea sekta ya kilimo na kutafutia mwarobaini swala la mfumuko wa bei. Aidha, anaiomba kuchukulia kielezo kwa mataifa mengine namna yanavyokabiliana na tatizo hilo. Na kiboko aliyekuwa anamaliza karibu miezi miwili katika dimbwi la maji kwenye maeneo jirani mtani Kanyenga huko mjini Rumonge amefariki asubuhi ya Jumatano hii. Ametumbukia katika shimo la maji taka baada ya kuvunja kizibo chake mwendo wa usiku wa manane, kulingana na taarifa kutoka eneo la tukio. Wafanyakazi wa kituo OBPH cha kulinda mazingira kwa ushirikiano na utawala wamejaribu kuokoa maisha ya mnyama huo bila hata hivyo mafanikio. Katika kituo OBPH mkoani Rumonge wanashauri raia wakazi wa eneo hilo kujilinda na kusogelea eneo lenyewe wakihofia uwepo wa wanyama wengine. Kwa upande wa raia waliokuwa wameingiwa na taharuki kutokana na mnyama huo ama waliokuwa wanasema kwamba kiboko anawaharibia mimea, wanasema kuwa katika hali ya utulivu. Na majaji wana mchango mkubwa katika kuendeleza na kulinda haki za binadamu. Mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu nchini Burundi CNIDH ametangaza hayo katika mkutano wa viongozi wa mahakama za kanda ya kaskazini. Sekte Vinyi ni Muraba, kiongozi wa tume hiyo, anaomba majaji kujiepusha na vitendo vya rushwa katika utekelezaji wa majukumu yao. Tumsikilize. Ivyo bintu bijanye na katika sina muntu kahungabana muri ubwo buryo cyoshobora kugabanuka. Mambo yanayosababisha haki za binadamu kuyumba namna hiyo yanaweza kupunguka. Tena inatakiwa kusapoti mradi wa serikali wa kuimarisha haki za binadamu nchini kote. Pia mtu yeyote kujihisi kwenye amani na vyombo vya sheria vifanye kazi ipasavyo. Mtu anapaswa kujua kazi yake na changamoto zinazokabili kazi yake. Ndio maana tunawaomba watu wakaseme changamoto wanazokabiliana nazo. Pia tunawaomba kuchangia ili masuala yao apate jibu. Kazi hii imefanyika ikisapotiwa na ngazi ya juu ya vyombo vya sheria, na ripoti ya kazi hii inapaswa kupelekwa kwenye wizara ya sheria na wadhamini wake ili viweze kutekelezwa. Hivi vimetendwa nchini kote ili viongozi wa mahakama ya China wapate mafunzo hayo. Pia ili raia wote wafahamu hatua hizo za vyombo vya sheria. tunawaonya majaji wanaokula rushwa ili waibuke tabia hiyo, kwani mwenye atakamatwa ataadhibiwa kulingana na sheria. N'ingingo zindi zigafatwa kugira ngo iyo ngendo ifutwe mu gihugu cy'u Burundi. Naam, huyo ni mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu chini Burundi, CNDH kwa ufupi wa lugha ya Kifaransa, alikuwa anatafsiriwa kwa Kiswahili mwenzetu Etienne Manilakiza. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Baadhi ya raia wakazi wa mtaa Milango kata Kamenge kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanalamikia uhaba wa maji safi yapata zaidi ya mwezi mmoja. Wanafahamisha kuwa maji yanayotolewa usiku na kukatika alfajiri. Wanasema kuwa wanaamua kuchota maji yanayotoka ardhini ambayo wanayatilia shaka usafi na usalama wake. Wanaomba kupatiwa huduma ya maji safi kabla ya kupatwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Tanzania imethibitisha kupatikana kwa virusi vya homa ya Marburg katika mkoa wa Kagera uliopo kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Mnamo tarehe 16 Machi mwaka 2023, Wizara ya Afya ilitoa taarifa kwa umma juu ya ugonjwa ambao hakufahamika mara moja, ambao uliambukizwa kwa watu mbalimbali. Hata hivyo, Tanzania imesema imefanikiwa kuzuia ugonjwa huo kutoka nje ya mipaka ya mkoa wa Kagera. Taarifa imesema taarifa ya waziri imesema ugonjwa huo unaambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine au kutoka kwa mnyama kwenda kwa binadamu. Waziri wa Afya Umi Mwalimu amesema ugonjwa huo hauna tiba, bali hutibiwa kwa dalili husika anazokuwa nazo mtu. Ndugu wananchi, nitumie fursa hii kuwatoa hofu wananchi kuwa hadi sasa serikali yetu imefanikiwa kudhibiti kasi ya maambukizi mapya ya ugonjwa huu. Hadi sasa ugonjwa haujatoka nje ya eneo lililoripotiwa. Kwa hiyo mpaka dakika hii ugonjwa uko katika eneo lililoripotiwa, ambapo ni mkoani Kagera katika wilaya ya Bukoba. Kwa hiyo hii ni habari njema, tumeweza kudhibiti. Lakini pili, tunafuatilia watu waliotangamana na wagonjwa au wahisiwa, tunawafuatilia kwa karibu, na hii kitaalamu inaitwa contact tracing. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwashukuru uongozi na watumishi wa afya, hususan walio mstari wa mbele mkoani Kagera, ambao wanaendelea kuchukua hatua mbalimbali ikiwemo kuwahudumia wagonjwa watatu ambao tunao, lakini pia kuhakikisha kwamba ugonjwa huu unadhibitiwa na hausambai katika maeneo mengine ndani ya nchi yetu. Naam, huyo ni waziri wa afya nchini Tanzania Umi Mwalimu, na sauti yake ni kutoka kituo cha television cha ITV. Na shirika la afya duniani WHO linatuma timu ya dharura mkoani Kagera nchini Tanzania, maraki nchini humo, kufanya uchunguzi zaidi wa magonjwa ya mlipuko kufuatia mlipuko huo wa virusi vya Marburg, mlipuko wa kwanza kabisa wa ugonjwa huo nchini humo. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, Daktari Machidiso Moweti, mkurugenzi wa WHO ama shirika la afya duniani kanda ya Afrika, alisema juhudi za mamlaka za afya Tanzania kubaini chanzo cha ugonjwa huo ni kielelezo tosha cha dhamira ya dhati ya kukabiliana na mlipuko huo. Timu ya dharura ya wataalamu wa WHO itaangazia kutafuta visa katika jamii na vituo vya afya vya mkoa huo ili kubaini muingiliano zaidi na kutoa huduma zinazofaa. Watu watano waliofariki walipatwa na dalili za homa, kutapika, kutokwa na damu kutoka sehemu mbalimbali za mwili na figo kushindwa kufanya kazi. Na bunge la nchini Uganda limepitisha mswada wa sheria inayoharamisha kujitambulisha kama mpenzi wa jinsi ya moja, huku wale wanaokutwa na hatia hiyo wakikabiliwa na kifungo cha hadi miaka 10 jela. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linasema kwamba ikiwa sheria hiyo itaidhinishwa na Rais Yoweri Museveni, Sheria hiyo mpya itakuwa ya kwanza mahali popote duniani kuharamisha watu kujitambulisha kama wapenzi wa jinsia moja, watu waliobadili jinsia au watu wanaofanya mapenzi kinyume na maumbile yao. Wabunge wa upinzani walitaka bunge kutoidhinisha mswada huo, lakini spika wa bunge Anita Amonge amesema maadili na utamaduni wa nchi hiyo lazima ulindwe chini ya sheria iliyopendekezwa. Marafiki, familia na jamii watakuwa wanawajibu wa kulipoti watu walio katika mahusiano ya jinsia moja kwa mamlaka. Naam, kwa taarifa hizo za kimataifa hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine za baadaye. Kutoka studio ulikuwa na mimi Lomwardi Deniyo, uzinaye kuwageni kutakia mchana mwema.